kolejce. Czy prędzej mówię ci, weź życie swoje ręce. Czy prędzej, jaj. Dróg jest zbyt wiele, a ty jesteś sam. Którą pójdziesz, to pytanie już znasz. W lewo czy w prawo, ruszaj się żwawo. Podejmuj decyzję, choć w głowie chaos. Wyrywa z butów ogromna ciekawość. Wybierzesz dobrze, ogarnie cię radość. Niekiedy coś jak wyciągnie cię w tył. To sprawy zaległe, nie przejmuj się tym. Ważne jest to, czego dopiero dokonasz. Nie ma przeszkody, który byś nie pokonał. Mówię to ja i mówi to Tomasz. Na przekór tym, co chcą manipulować. To twoje życie, ty i główną rolę grasz. Więc łap zalejkę, daj z siebie więcej. Dzieciaki jest najgorszy błąd, uciekać przed samym sobą, nie wiedząc nawet dokąd. Pora by ego poszło won, a ty odpal lot, uwolni w końcu wyobraźnię. Nie ma co czekać, aż światło w tunelu zgaśnie. Nie mądź w głowie, co było, co będzie. Skup się na tym, co jest teraz. Przysiąc mogę, że to pomoże rozwinąć tu skrzydła jak Pegas. Twoje zdrowie jest tutaj niezbędne. Posłuchaj swojego serca. Ono podpowie tobie bezbłędnie. Dowiesz się, co to życia esencja. Yo, yo, wiaskom falony. Po raz kolejny, pora by za stery złapać, sterować, bo sam kreski nie dawać się kierować osobom przeciw. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie na 100%. Niektórzy chcą, abyś był podany na dłoni, by mogli zrobić, co chcą. Łatwo żyć ślepo, popełniać błędy przez pośpiech, gonić twę za monetą. Ważne, lecz nie to, nie trendy, materialne rzeczy, które lubią namieszać co nieco. Wiem to, obrazek za obrazkiem kusi, ale wcale być tak nie musi, bo co musi, to narusi. Zerwisto czy opaskę tu i z ust ta świat szipem. Te złap zalejce, bo to cię przerośnie i udusi. Jest najgorszy błąd, uciekać przed samym sobą, nie wiedząc nawet dokąd. Pora by ego poszło won, a ty odpal lot, uwolni w końcu wyobraźnię. Nie ma co czekać, aż światło w tunelu zgaśnie. Złap zalejce, czym prędzej. Weź życie swoje ręce, czym będę.